Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. It's not the way I hoped or how I planned. We draaien de boel een beetje om vandaag. We bewaren het mooiste niet voor het laatst, maar we presenteren het al aan het begin. Vanessa Williams natuurlijk. Save the best for last. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek om de oren te verwennen. Ja, zo net na de kerstdagen kun je dit wel gebruiken, denk ik. Hè? De drukte een beetje achter de rug misschien. Of heb jij zo'n relax weekje in de kerst? Dat zou zomaar kunnen. Maar misschien heb je gewoon je uiterste best gedaan om er iets moois van te maken. Nou ja, maakt niet uit. Wij gaan er wel iets moois van maken met heerlijke muziek uitgezocht door Anja van Aalst. En we hebben natuurlijk een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Delta Sport. Niet sport, maar Delta Port. Donatiefonds. Dat fonds dat reikte een prijs uit aan Circus Rotje Knor. Wat is dat voor circus en wat is eigenlijk Delta Port eigenlijk? Dat hoor je zo meteen. Joop van Doorn is met vakantie en daarom hebben we een column van Jeroen van Gent. Die valt even in. Nee, het is niet zo dat Joop is ontslagen na zijn vreselijke, pittige column over mezelf. Vorige week, nee hoor. Hij is volgende week weer gewoon terug. Maar vandaag Jeroen van Gent. En hij gaat het hebben over ertensoep. En dan gaan we ook nog wandelen in het Kralingse Bos. En waarom doen we dat? Nou ja, ja, het gebeurt toch vaak. We verliezen iemand. En een wandeling door het Kralingse Bos zou misschien wel eens kunnen helpen bij het verbeteren van het rouwproces. Hoe het zit, je hoort dat zo meteen. Allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Why can't you just tell me the truth? How to believe the things you say? Why can't you feel I cried a day, cried a day, cried a day. How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves. See the forest for the trees. Head and heart on our knees. You can't see what we all see. How do you sleep? Come undone. How do you sleep when the world Een jaar geleden maakten ze dit nummer met een nieuw album ook nog trouwens. Don't Lie to Me, Barbara Streisand. Nou, geweldig eigenlijk, hè? Hier in de late avond. En Rod Stewart, Two Nights Tonight, hier in de show. We gaan het hebben over Delta Port en een goed doel dat ze steunen. Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Het Deltaport Donatiefonds heeft recent opnieuw tal van regionale organisaties financieel ondersteund. En ik ga daarover praten met de heer Alexander Bakker. Hij is van de PR van Deltaport Donatiefonds. Meneer Bakker, allereerst Deltaport Donatiefonds. Veel mensen kennen de term, maar wat is het precies voor fonds? Ja, je zou het kunnen samenvatten als het Goede Doelenfonds van de haven. Wij spreken zelf eigenlijk van het Burenfonds. En het is een fonds dat gevoed wordt door enerzijds tal van havenbedrijven die geld geven aan dat fonds om uit te delen. En aan de andere kant is er ook het havenbedrijf Rotterdam dat een flinke duit in het zakje doet. En hoe besluit u welke initiatieven een donatie verdienen elk jaar? Wij kennen daar eigenlijk twee soorten donaties. We hebben in de regio rondom de haven in elke gemeente een lokale adviescommissie. Die kijkt naar de plaatselijke aanvragen. Een tennisvereniging die iets vraagt voor een ballenkanon. Of een buurtvereniging die iets vraagt, een bijdrage vraagt voor een lampionoptocht. En anderzijds zijn er de grotere regionale aanvragen. En die behandelen we in het bestuur van het fonds. Ja, en dit jaar heeft u drie grote donaties onder andere gedaan aan Circus Rotjeknor, het Maritiem Museum en de Historische Vereniging Westelijk Voorne, heb ik begrepen. Nou, niet helemaal dit jaar. Wij doen vier keer per jaar maken we een rondje en dan kennen wij donaties toe. En wij doen ook nog eens daarbovenop een paar keer per jaar een nog grotere donatie aan een bovenregionaal project. Daar hebben we nu nog even niet gedaan, maar de laatste keer hebben wij inderdaad de projecten die u net noemde, hebben wij een financiële bijdrage kunnen toekennen en ook nog wat kleinere projecten. Ja, Circus Rotjeknor, kunt u vertellen waar u daar precies voor gedoneerd heeft? Nou, Circus Rotjeknor is recent voor een tweede keer moeten verhuizen. Die zitten in Katendrecht, in de Fenixloze. En ja, dat hakt erin voor zo'n kleine organisatie. En die hadden ons gevraagd om een bijdrage, zodat ze wat nieuwe materialen kunnen kopen. Om professionaliseringsslag mede vorm te geven. Ja, om een mooie voorstelling te kunnen produceren. Het gaat voornamelijk om opleidingen van circusartiesten. Oké, op die manier. Ja. En het Maritiem Museum in Rotterdam, wat is daar precies gebeurd? Nou, daar gebeurt van alles. Maar ze hebben nu gevraagd van, joh, kunnen jullie een klein beetje helpen? We hebben er natuurlijk nog steeds de oude stadsgraanzuiger nummer 19 liggen. Dat is de enige nog werkende, door stoom aangedreven graanzuiger ter wereld. En dat geldt ook als een van de topstukken in de collectie van het museum. En met het bedrag wat ze van ons gekregen hebben, willen ze vooral de graanzuiger wat beter toegankelijk maken, zodat je er wat makkelijker op kan komen. Maar ook willen ze gewoon het verhaal over de graanzuiger beter kunnen vertellen. Ja, en de historische vereniging Westelijk Voorne, wat heeft u daarvoor gedoneerd? Nou, die hebben natuurlijk een klein museumtje in de duinen, het zogenaamde museum De Duinhuisjes. Daar staat wat meubilair waar de bezoekers ook even buiten lekker kunnen zitten. Dat was dringend aan vervanging toe en daar hebben we dus ook een bedragje aan toegekend om dat buitenmeubilair te kunnen vervangen. Als mensen nou denken van nou, ik weet een heel mooi project die wat kan gebruiken, kunnen ze bij u een aanvraag indienen? Hoe gaat dat? Zeker, ze kunnen gewoon kijken op de website van het donatiefonds, www.deltaportdonatiefonds.nl. En dan wijst dat eigenlijk allemaal, gaat dat vanzelf. Er is een formulier dat je in moet vullen, dat kan allemaal online. En dan zullen wij dat allemaal keurig beoordelen. Okay. En uiteindelijk een besluit nemen. Het is helder. Ik dank u heel hartelijk en dat u nog maar veel mooie initiatieven mag steunen met het Deltaport Donatiefonds. Dat doen we graag namens alle bedrijven in het havengebied die op die manier laten blijken dat ze ook heel erg betrokken zijn bij hun buren. Oké, dank u wel. Meneer Alexander Bakker van de PR van het Deltaport Donatiefonds. Reviens, elle est là près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. C'est la traversée du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie, c'est certain, je crie, reviens, on va vivre la main dans la main, l'aventure avec toi, c'est si bien, amoureux, malheureux, ça ne fait rien, c'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens, on va vivre la main. C'est écrit sur les murs de la vie. ça ne fait rien, c'est pourquoi je ris, reviens. On va vivre la main dans la main, l'aventure avec toi, c'est si bien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something van mijn favoriete songs uit het grijze hitverleden. Carole King, It's Too Late. Lekker, hier in De Late Avond. En Hervé Villard. Met Rivien Villard, hè? Ja, uit 1971. Lekkere muziek. Dus om je oren een beetje te verwennen. Want dat moet natuurlijk ook kunnen. In een ogenblik een column van Jeroen van Gent. Want Joop van der Hoorn, onze vaste columnist, is met vakantie. Niet ontslagen omdat hij vorige week zo kritisch op me was, hoor. Want daar hebben we natuurlijk een goed gesprek over gehad. En eigenlijk gewoon omgelachen. Maar vanavond gaat Jeroen van Gent een duit in het zakje doen met ertensoep. Hoe het zit, dat hoor je zometeen na deze prachtige, nou ja, 78 toerenplaat van Four Aces. En zij zingen Three Coins in the Fountain. Make it mine. Make it mine. Please make it mine. the fountain, each one seeking happiness. Thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine, make it mine. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Three coins in the fountain, through the ripples how they shine. Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine, make it mine. Terwijl ik rustig over straat loop, zie ik een man naderen. Of eigenlijk, ik hoor hem naderen. Hey, hallo zeg. Het is miserig weer en behalve boodschappen doen is er verder niet veel te beleven. Ik maak me dus tantepede vrolijk voor een leuke ontmoeting. Wie zal het zijn? Misschien wel een oude jeugdvriend. Zo eentje waar je nog wel eens aan terugdenkt met daarbij, hoe zou het met hem gaan, in het hoofd. Ik houd mijn pas iets in en we lopen op elkaar af. Tussen ons hooguit 4 meter. Nou zeg, niet te geloven, hoor ik. Hey, het zou ook wel eens kunnen dat ik nu eindelijk mijn spullen terug ga ontvangen die ik al jaren geleden in een overmoedige bui heb uitgeleend. Nu vlak bij elkaar probeer ik een gezicht te ontwaren. Dit kan echt niet hoor. Huh? De man loopt langs me heen en ik was al gestopt. Ertessoep. Ze houdt absoluut niet van knolselderij. Met luide stem verheven, boven het geluid van het razende verkeer uit, kijk ik de man verbaasd na. Ja, ja, dan heeft ze daarna de smoor in. Ik zou het maar niet doen hoor, hoor ik nog. Gelukkig heb ik zelf niets gezegd. Een geluk bij een ongeluk. Je staat voor joker wanneer je reageert op iets dat helemaal niet voor jou bedoeld is. Steeds vaker hoor ik mensen ogenschijnlijk in zichzelf praten. Telkens nog maak ik de fout en treedt mijn mededogen in werking. Een zwerver? Een psychiatrische patiënt? Ach, gossie. Lopend over straat gaat er geen dag voorbij of ik hoor meerdere mensen langsgaan die in meer of minder hoge toon een gesprek houden waarvan je als argeloze voetganger niet snapt dat dit per se allemaal maar op straat moet plaatsvinden. Het hoort zo. Het is heel normaal. Nou, ik kan me nog goed herinneren dat ik wachtend bij een telefooncel eens de wind van voren krijg, omdat de vrouw binnen in dat kleine glazen huisje, waarvan je er dus nu nooit meer eentje ziet, mij ervan verdacht mee te luisteren met haar conversatie. En nu,

of ga naar de website www.delateavond.nl. We've said it all a thousand times before, been to the wall and always found somewhere to turn. There was always more to learn. We've reached the end and almost closed the door. Then someone would be in. I never can remember who. All I know is that we found the strength to make it. Past, it becomes clear when all our tears have finally dried that no matter how we fools may try to turn the tide, love always finds a way. When the clouds have no silver lining, she comes through shining. Two of us can hold tomorrow in our hands. All it takes is just the faith to truly understand. Ja, we zitten hier een beetje te kletsen in de studio. En ik dacht bij dit nummer van, hey, love always find a way. Ja, maar volgens mij is de liefde ook wel eens de weg kwijt. Als we dan kijken naar het aantal echtscheidingen, niet waar. Maar laten we het daar maar niet over hebben, zo vlak voor nieuwjaar. Maan hoorde je ook hier in de late avond met Jij bent de liefde. Zometeen gaan we het hebben over wandelen in het Kralingse Bos om de rouwverwerking te verbeteren. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na. Bryan Adams met Everything I do it for you. Look into my eyes, you will see. Lekker deuntje. Tjonge. Snerpende gitaren. Zo op de late avond van Bryan Adams. Everything I do it for you. In de show. We gaan wandelen in het Kralingse Bos. Met wie? Nou, je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan met Ellen van Lenen. Ze is in de studio. Welkom, Ellen. Dank je. Wandelen in het Kralingse Bos. Ja. Klopt. Waarom gaan we dat nou toch doen? Ja, dat kan iedereen doen natuurlijk. Ja. Maar jij doet het op een speciale manier. Ja. Rouwverwerking hoort daarbij? Daar hoort ook rouwverwerking bij. Ik organiseer 21 december een wandeling in het Kralingse Bos. Speciaal voor mensen die het in deze periode moeilijk hebben. Want ja, buiten is het is vrolijk. Hè? De lampjes en de kerstmuziek die schalt door alle boksen. Thuis, tenminste in de winkels en op straat. Maar er zijn ook heel veel mensen die december een extra lastige maand vinden. Omdat ze bijvoorbeeld een geliefde zijn verloren het afgelopen jaar. Of misschien wel het jaar daarvoor. Ja. Maar, en die vinden het dan helemaal niet zo feestelijk. En mensen die zich niet goed in hun vel zitten, hebben de neiging om vooral thuis te blijven. Gewoon weg te kruipen eigenlijk van de rest van de wereld. Ja, zorgen dat die gezelligheid niet bij ons binnenkomt. Zo ongeveer. En ja. Nou ja, het contact met anderen kan ook lastig zijn. Mm-hmm. Dus daarom dacht ik, ik ga juist voor die mensen een wandeling organiseren. In de hoop dat ze in beweging komen, letterlijk en figuurlijk. En dat ze ook in contact komen met mensen die eigenlijk een beetje in dezelfde situatie zitten. Ja. Dus dat ze ook wel dingen bij elkaar herkennen en misschien ook wel tips voor elkaar hebben om, god, hoe kom jij nou die feestdagen door? Maar waarom dan wandelen? Wat heeft dat voor voordelen? Wandelen heeft veel voordelen. Het praat heel makkelijk. Als je naast elkaar loopt, praat je makkelijker dan wanneer je tegenover elkaar zit en je het idee hebt, god, ik moet nu blijven praten, anders valt er een stilte. Ja, en als er onderweg een stilte valt, is dat niet zo erg? Nee, want dan, ja, je loopt om je heen te kijken, je kijkt een beetje naar de bomen en er is altijd wel iets te zien in de natuur. Ja. Dus Het praat heel makkelijk. Het geeft rust door in de natuur te lopen. Het is lekker rustig voor je hoofd, zeg maar, wat meestal op volle toeren aanstaat. Het is ook prettig dat je lichamelijk in beweging komt. Dat is gewoon echt heel goed voor je. Waardoor ook je gedachten meer in beweging komen. Als je in een rouwperiode of in een moeilijke periode zit, heb je de neiging dat je gedachten alsmaar rondjes gaan draaien en meestal niet de goede kant op, zeg maar. En op het moment dat je gaat wandelen, gebeurt er ook daadwerkelijk iets in je hersenen. Je beweegt met je armen, die beweeg je om en om. Dat doet iets met je hersenen, waardoor je ook op andere gedachten kunt komen. En dan lekker buiten wandelen? Hoe lang ongeveer? Lekker naar buiten. Ongeveer anderhalf uur. Anderhalf uur. Ja, we lopen niet in een heel hoog tempo. Dus een rondje Kralingse Plas doe je ongeveer een uurtje over. Dus nou ja, okay, alles bij elkaar, anderhalf uur. Ja. Oh, je loopt echt rond de plas zo. Ja. Ja. En dat is heel rustig. Maar ja, de drukke stad zit dichtbij. Of heb je daar? Nou, dat valt eigenlijk best mee. Het is maar een heel klein stukje. Je hoeft eigenlijk niet eens echt langs de weg te lopen. Dus het valt heel erg mee. Ja, dus je kan. Je komt echt in de natuur. Ja. Hoewel je midden in de stad zit. Absoluut, ja. Ja. Mensen die mee willen wandelen, die zijn er waarschijnlijk al. Je hebt er wel een aantal. Ja. Maar kunnen mensen daar nog bij? Ja, zeker. Ja. En die kunnen zich aanmelden via mijn e-mailadres. Mm-hmm. En dat is info@ellenvanlenen.nl. En dan is Lenen met dubbel E. Ja, dat is duidelijk. Ellenvanlenen.nl. Rouw- en verliescoach. Kunnen nog meer mensen mee gaan wandelen in dat Kralingse Bos? Ja. Is er ook een website waar ook nog wat op staat misschien van je? Ja, dat is www.ellenvanlenen.nl. Dezelfde dus eigenlijk. Ja. Dus dan kom je, en dan kom je ook op het e-mailadres terecht. Ja. Dus dan kan je dat allemaal vinden. En als je mee wil wandelen, is dat goed. En je kan ook even contact met je opnemen om te kijken of dat wat voor je is. Ja. Dat is allemaal te doen. Ellen van Lenen, we hebben het al een paar keer gezegd. Rouw- en verliescoach gaat wandelen in het Kralingse Bos. En we weten nu waarom. En als u mee wilt lopen, gewoon even melden via de website. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met dit nieuwe manier van wandelen eigenlijk. Ja, dankjewel. It's not the same when you're not around. I should be up, but I'm looking down. Empty rooms don't make a sound. The silence is too loud. Back in town, it's not the same when you're not here, and every day feels like a year. Tell me I'm nothing to fear. Help me dry my tears. I need to have you near. Same when you're not around. Eten aan het einde van deze aflevering van de late avond. Tja. When you're not around. Wat een droevig lied eigenlijk. Hè? Ja. Nou ja. Zometeen het laatste nummer van Carmen Cata. 13e maand. De eerste maandag van de maand zenden we altijd een maandlied uit. Maar deze keer is die wel heel bijzonder. Omdat we natuurlijk maar 12 maanden in een jaar hebben. En Carmen Cata heeft een 13e lied gemaakt. En ja, dat verdient wel een extra plaats in onze show. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Ik dank je voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Maandag. Dan zit hier Harry Kuipers. En hij heeft weer gewoon, zoals altijd, lekkere muziek. En natuurlijk ook interessante en gezellige onderwerpen. Dus stem dan weer af op jouw lokale omroep. Check het dus onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het lokale nieuws bij elkaar vanuit de hele regio. Dat is makkelijk. En je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. En daar word je ook op de hoogte gehouden van wat we in de show allemaal uitspoken. Goed, tot besluit. Dus Carmen Cata, ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je traditiegetrouw een hele goede wacht. De Beatles zongen ooit 8 dagen in 1 week. Maar ik zag er maar 7, hoe goed ik ook keek. Kon je 25 uren proppen in 1 dag. Ging ik een uurtje langer met van alles aan de slag. Mijn salarisstrookje geeft, hoewel niet bestaand, op het einde van het boekjaar een 13e maand. Want je werkt jezelf de tandjes, dus krijg je netto in je handjes. Maar zo'n 13e maand duurt maar even, je hebt hem in een oogwenk uitgegeven. De maan zou zijn, is Larry. Hij is korter dan de kortste februari. In feite een sigaar uit eigen doos, die je in rook laat opgaan in een berg cadeaus. Mijn salarisstrookje geeft, hoewel niet bestaand, op het einde van het boekjaar een 13e maand. Want je werkt jezelf de tandjes, dus krijg je het netto in je handjes. Maar zo'n 13e maand duurt maar even. Je hebt hem in een oogwenk uitgegeven. Zo krijgt de kalender een welkome staart. Maar zonder tijd is geld niets waard.